Na, szia! Na, szia! Helyzet? Most fejeztünk be a barát pucolását. Ha jó van, akkor induljak? Hát mindjárt akkor vissza is hozó? Ha lehet, úgy is akár. Na, akkor kipakolok. Vagyis bepakolunk, aztán ott kipakolunk, akkor visszajövök, akkor kihajtom a biciklit legfőbb. Ha lehet, úgy is. Ha egy olyan 15 perc múlva induljál, mert még a taligát bekül, hogy tegyem, jó? Na, jó van, kb. 15 perc. Jó. Jó. Na, szia! Szia!